a na zegarze punktualnie 5. Mamy poniedziałek, 27 dzień stycznia, tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz, dzień dobry. Czas na serwisy Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trwa liczenie zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na koncie rekordowa kwota. Polski MSZ wyraża rozczarowanie, jak przeprowadzone zostały tak zwane wybory prezydenckie na Białorusi. Z Wojciechem Szczęsnym w bramce Barcelona demoluje Walencję 7-1. Światełko do nieba rozbłysło wieczorem w Warszawie i innych polskich miastach. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała wczoraj dla onkologii i hematologii dziecięcej. Ponad 178,5 miliona złotych było przed północą na koncie orkiestry. Liczenie datków zebranych do puszek potrwa zapewne wiele godzin, a wszystkich aukcji jeszcze kilka tygodni. Pieniądze zbierało w całym kraju ponad 120 tysięcy wolontariuszy. Filip Jurek, kwestiują, ja jestem opiekunem, ojciec. Ile wy macie lat? 5! Ja 13. W Warszawie jesteśmy pierwszy raz. Do tej pory prowadziłem sztab u siebie w mieście, w Lubsku, to jest województwo lubuskie. Postanowiłem pokazać dzieciom finał piękny w Warszawie, jak to wygląda, bo trzeba grać na zdrowie. Zawsze orkiestra była bliska mojemu sercu i nie wyobrażam sobie tego dnia, żeby spędzić inaczej, jak nie grając z orkiestrą. Czyli pan sam który raz już kwestuje? Oj, będzie ponad 20. A z dziećmi po raz pierwszy? Nie, Jurek ma 5 lat i 5 lat jest wolontariuszem. Filip ma 13 lat, jest 8 rok wolontariuszem. Więc mam nadzieję, że ten wolontariat nikt będzie zaszczepiony na długo. Dlaczego warto pomagać? Dlatego, bo zawsze dobro wraca. Dają ci pieniążki? Tak. W domu rzuciliśmy sobie monety, a zazwyczaj dają banknoty. Dotychczasowe finały przyniosły w sumie 2 miliardy 300 milionów złotych. Fundacja kupiła za to szpitalom prawie 74,5 tysiąca urządzeń. Wybory na Białorusi zostały przeprowadzone w warunkach pogwałcenia podstawowych procedur demokratycznych, stwierdza w komunikacie Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i wyraża rozczarowanie procesem wyborczym. Resort podkreśla, że Polska niezmiennie wzywa białoruskie władze do działań, których rezultatem będzie prawdziwie wolna i demokratyczna Białoruś. Białoruskie państwowe media opublikowały wyniki exit poll. Według sondażu zwyciężył Aleksandr Łukaszenka z poparciem 87,6%. Polskie MSZ podkreśla, że jedynie otwartość na dialog, gotowość do współpracy, a także przestrzeganie standardów ONZ i OBWE oraz podstawowych praw każdego człowieka zapewnią Białorusi rozwój i dobrobyt. O kolejnych sankcjach na Rosję mają dziś rozmawiać w Brukseli szefowie dyplomacji Unii Europejskiej. Będzie to 16 pakiet, który ma zostać przyjęty w związku z 3. rocznicą agresji Kremla na Ukrainę. Pojawiły się obawy, że mogą się temu sprzeciwić Węgry. W najnowszym wywiadzie premier Viktor Orban powiedział, że niedopuszczalne jest, by jego kraj ponosił ekonomiczne konsekwencje obostrzeń. Bardzo krytycznie o wypowiedziach Orbana mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Jeżeli ktoś chce się wstrzymać sankcje na Rosję, to znaczy, że chce się dać dozbroić Putinowi po to, żeby zaatakował za kilka lat także Polskę. Propozycje Orbana są wprost, bezczelnie, arogancko przeciwko polskiej racji stanu. Zszokowana treścią wywiadu jest wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy. To jest informacja, która jest informacją potwierdzającą to, że zarówno Węgrzy, jak i Słowacy to są kraje, które widzą swoje interesy trochę gdzie indziej niż Unia Europejska. Decyzje w sprawie sankcji muszą jednogłośnie poprzeć wszystkie państwa członkowskie Unii do najbliższego piątku. Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w bramce i grającym od 60. minuty Robertem Lewandowskim rozbiła Walencję aż 7-1. Polski napastnik zdobył jedną bramkę, to jego 17. gol w tym sezonie ligowym. Duma Katalonii odniosła pierwsze zwycięstwo w hiszpańskiej lidze od 3 grudnia. Dla Szczęsnego to był debiut ligowy w barwach Barcelony. Wcześniej wystąpił w Pucharze Króla, Superpucharze Hiszpanii i Lidze Mistrzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A co przyniesie nam pogoda? W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu możliwe rozpogodzenia, na północy i zachodzie okresami słabe opady deszczu, wysoko w górach słabe opady deszczu ze śniegiem, na termometrach maksymalnie od 6 stopni na północy i lokalnie w rejonach podgórskich około 9 w centrum do 11 na południowym wschodzie, najcieplej bo 14 stopni powyżej zera lokalnie na południu w zasięgu oddziaływania wiatru fenowego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 4 minuty po 5 rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Witają się z Państwem Beata Wolska, która realizuje tę audycję, i Radek Nałęcz, który spędza ten czas przy mikrofonie. Glenn Frey, You Belong to the City, na dobry początek nowej godziny naszego spotkania. zamiar pójść. Napisałem tę melodię, ale wolę zostać tu. Bas Grołki i Słońce, album zatytułowany jest Brudnopis i ukazał się 24 stycznia w 2025 roku, czyli to jest bardzo, bardzo świeża sprawa. Bas Grołki, Grzegorz Krajewski i Słońce, jedno z tych nagrań, na które można zagłosować w ramach propozycji do pierwszej trójki listy przebojów programu trzeciego, którą to pierwszą trójkę prowadzi w piątki wieczorem Michał Grabek-Grabkowski. Polecamy oczywiście to nagranie, żeby zagłosować na naszej stronie. Zresztą tutaj też wszystkie szczegóły oraz najnowsze notowanie. Jeżeli chodzi o pierwszą trójkę, to Fisze ma The Tworzywo Niemoc na miejscu trzecim, Kaśka Sochacka Komary na miejscu drugim i The Cure Alone na szczycie listy w ramach 38 notowania. Coś mi świta. Mamy o przyjemnych rzeczach, no bo wypoczynek do takich się zalicza. Ponad 300 tysięcy uczniów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego rozpoczęło dwutygodniowe ferie zimowe. To druga tura tegorocznych ferii, bo przypominamy, że w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim te ferie już trwają i potrwają do 2 lutego. A teraz czas na podlaskie i warmińsko-mazurskie. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska. Uczniowie białostockich szkół mają już zaplanowane najbliższe dni. Ja na ferie wyjeżdżam z siostrą na kolonie. Ja w pierwszym tygodniu zapisałam się na obóz jeździecki. Do babci się wyjedzie, do cioci. Ale uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, a także liceów i techników, poza odpoczynkiem w ferie muszą znaleźć też czas na naukę. Wyjadę do Warszawy do siostry, na pewno na jakiś czas, a potem będę się przygotowywał do matury. Codziennie mam zajęcia z fizyki, powtórzymy sobie. Od tygodnia odpoczywają już dzieci i młodzież z Kujawsko-Pomorskiego, Lubuskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego. Z kolei w weekend swoją zimową przerwę od szkoły zaczną uczniowie z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To jeszcze dodam, uzupełnię listę. Najpóźniej rozpoczną ferie uczniowie z Lubelskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Pomorskiego i Śląskiego, bo tutaj ferie startują dopiero 17 lutego, ale potrwają za to do 2 marca. 16 minut po 5. Falls Mountain at My Gates w ramach Coś mi świta w Trójce. Najchłodniej cały czas w Katowicach i to jest właściwie jedyne miejsce na mapie pogodowej, gdzie temperatura jest poniżej zera, -0.8. Natomiast najcieplej, nie tak daleko przecież znajduje się to miejsce, więc mam wrażenie jakiejś takiej anomalii, jest w Bielsko-Białej. Tutaj ponad 10 stopni powyżej zera. 20 minut po 5. Coś mi świta w sieci. A przegląd internetu rozpoczynamy od Business Insidera. Kryzys demograficzny rozgościł się w Polsce na dobre. Coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, a coraz mniej pracuje na ich utrzymanie. System emerytalny wymagać będzie co roku około 10 miliardów złotych dodatkowych środków z budżetu państwa, wynika z prognozy ZUS. Na mapie Polski jest jednak 233 miejscowości, w tym dzielnice także, w których sytuacja jest odmienna i ludzi rodzi się więcej niż umiera. Ta najlepsza dwudziestka zlokalizowana jest głównie w trzech województwach: pomorskim, wielkopolskim i mazowieckim. Co je łączy? Można dowiedzieć się oczywiście tego w artykule, ale pierwsza podpowiedź: te bieguny przyrostu naturalnego są zlokalizowane wokół dużych miast Gdańska, Poznania, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nie w samych miastach, gdzie widać regres naturalny, ale wokół nich na obrzeżach. I o tym dziś na łamach Business Insidera można przeczytać. Kataloński walec nie miał hamulców, 8 goli, Lewandowski nie do zatrzymania. To z kolei Interia.pl. Spektakularny pogrom na zamknięcie weekendu w La Liga. Ścigająca czołówkę Barcelona rozbiła Walencję 7-1. Już do przerwy, prowadząc z różnicą 5 bramek, ligowy debiut w barwach Dumy Katalonii zaliczył Wojciech Szczęsny. I znów niewiele brakowało, a zostałby antybohaterem spotkania. Robert Lewandowski pojawił się na murawie dopiero po godzinie gry, ale i tak zdążył powiększyć imponujący dorobek bramkowy. I o tym spotkaniu m.in. na łamach Interi można przeczytać. Jeszcze Onet. W sobotę nad ranem złodzieje dokonali kradzieży w Muzeum Drents w Assen w Holandii, wynosząc m.in. złoty hełm Scotto Fensti. Jest to jeden z najcenniejszych artefaktów starożytnej kultury Daków, wypożyczony z Rumunii. To czarny dzień dla Muzeum Drency w Assen i Narodowego Muzeum Historii Rumunii w Bukareszcie, oświadczył Harry Tupan, dyrektor holenderskiego muzeum. Jak podkreślił, w 170-letniej historii instytucji nigdy nie doszło do tak poważnego incydentu. No i o tym właśnie też donosi Onet. Na stronie Wyborczej na łamach działu Kultura można z kolei znaleźć informację dotyczącą filmu Better Man. Niesamowity Robbie Williams może podobno trafić w Polsce ten film na podatny grunt. Robbie jest tutaj, jak tytuł, The Zoo, ma gębę małpy, fantastyczne poczucie humoru i choć chciałby się uczłowieczyć, często zbacza z drogi dla niełatwego poklasku. Filmy biograficzne o popularnych muzykach i zespołach to nowe westerny. Jest ich tak dużo, że stały się nowym nurtem kina gatunkowego ze wszystkimi jego zaletami, od wiernej widowni począwszy, ale też są wady i o tym m.in. na stronie wyborcza.pl można przeczytać. Wyjątkowo zimny maj ma nam na krótko przed skrótem serwisu Trójki, ale jeszcze mamy do niego 7 minut, bo to przecież 23 minuty po piątej dopiero. Coś mi świta. Dzień za dniem. Jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Całuję Na trójkowej antenie Bluszcz, szanowny panie, czyli zapowiedź najnowszej płyty formacji. 5:29 na zegarze, za chwilę skrót serwisu Trójki. Autopromocja. W poszukiwaniu jakiegoś bezpiecznego kąta, lepszego świata. W Trójce opowiadamy o życiu. Coraz więcej spośród nas ma problemy z utrzymaniem się. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. To nie o to chodzi, żeby osoba tutaj przyjechała i zatraciła swoją tożsamość. Pokazujemy różne punkty widzenia. To jest po prostu nieprawda. Choć oczywiście opinie są podzielone. Proszę się włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Czas na przegląd najnowszych doniesień z kraju ze świata. Krzysztof Zyblewski. Ponad 178,5 miliona złotych było już przed północą na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Liczenie datków zebranych do puszek jeszcze potrwa. Pełną kwotę fundacja ma ogłosić za kilka tygodni. Pieniądze zbierało w całym kraju ponad 120 tysięcy wolontariuszy. Światełko do nieba rozbłysło wieczorem w Warszawie i innych polskich miastach i zakończyło tegoroczny finał. Wielka Orkiestra grała wczoraj dla onkologii i hematologii dziecięcej. Białoruskie państwo media opublikowały wyniki exit poll tzw. wyborów prezydenckich. Według sondażu zwyciężył Aleksandr Łukaszenka z poparciem 87,6%. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla w komunikacie, że wybory na Białorusi zostały przeprowadzone w warunkach pogwałcenia podstawowych procedur demokratycznych. Resort wyraża rozczarowanie procesem wyborczym. MSZ dodaje, że Polska niezmiennie wzywa białoruskie władze do działań, których rezultatem będzie prawdziwie wolna i demokratyczna Białoruś. Biały Dom informuje, że Kolumbia zgodziła się przyjąć imigrantów deportowanych ze Stanów Zjednoczonych. Na razie nie potwierdziła tego strona kolumbijska. A wcześniej prezydent Donald Trump zapowiedział wprowadzenie wysokich ceł na kolumbijskie towary i ograniczenia wizowe. To odwet za decyzję rządu w Bogocie, który nie wydał zgody na lądowanie w Kolumbii dwóch amerykańskich samolotów wojskowych z deportowanymi imigrantami. Pełny serwis Trójki o 6:00. Proszę bardzo, jaka zmiana na mapie pogodowej. To najchłodniejsze miasto teraz to nie Katowice, a Kraków, 0,2 poniżej zera. A najcieplejsze miejsce cały czas Bielsko-Biała. Jakoś tak nikt nie chce i nie ma takiego planu, żeby odebrać koronę i podium właśnie temu miastu. 10 stopni powyżej zera. Patrząc na to, jakie wskazania będą na słupkach rtęci w ciągu dnia, no to tutaj już tylko i wyłącznie plusowe temperatury od 6 stopni na północy, lokalnie w rejonach podgórskich, około 9 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. Najcieplej 14 stopni powyżej zera lokalnie na południu. Coś mi świta. 27 dzień stycznia, czyli poniedziałek, 27 dzień roku, również 2025. Wschód słońca o 7:26 będzie miał miejsce, natomiast słońce zajdzie o 16:11. Angelika, Aniela, Henryk, Ilona, Jan, Chryzostom, Jerzy, Julian, Karolina, Ninomysł, Przybysław, Rozalia i Teodoryk świętują dzisiaj swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od Trójki. Dla Państwa temat bondowski, Sheryl Crow. Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. Oh, what a thrill. Fascinations galore. How you tease, how you leave me to burn. Oh, Tomorrow Never Dies, Sheryl Crow, czyli bondowski temat z filmu o Jamesie Bondzie, 18 zresztą w kolejności, który dokładnie był, nosił taką samą nazwę. Pierce Brosnan wówczas wcielił się w postać agenta 007, a my oczywiście przypominamy o plebiscycie, który miał miejsce w zeszłym tygodniu między 6 a 9. Robert Grzędowski w porannym Zapraszamy do Trójki prezentował Państwu te bondowskie tematy. Także jest jednym z największych fanów serii o przygodach agenta 007. Pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Za 23 minuty będzie 6, więc Robert się wówczas pojawi po godzinie 6, żeby rozpocząć kolejne poniedziałkowe. Zapraszamy do Trójki. A tymczasem... Coś mi świta. I w ramach tego spotkania właśnie do 6 staramy się jakoś obudzić. Może te wielkie pieniądze pomogą. Jest szansa na poprawę bezpieczeństwa pracy, między innymi w przedsiębiorstwach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył 140 milionów złotych na wsparcie działań poprawiających BHP. To o 20 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. Płatnicy składek mogą uzyskać dopłatę do projektów, które zmniejszają ryzyko wypadków i chorób zawodowych, ograniczają negatywne skutki szkodliwych czynników, mówi rzeczniczka podlaskiego ZUS Katarzyna Krupicka. W ramach konkursu każdy przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie sięgające nawet 80% szacowanej wartości projektu, przy czym maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych. Płatnik składek może skorzystać z dofinansowania nie częściej niż raz na 3 lata. No to jeszcze Katarzyna Krupicka dopowie, jakie dokładnie projekty mogą liczyć na dofinansowanie. Projekty zgłaszane do konkursu mogą dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, oświetlenia miejsca i stanowiska pracy, wentylacji powietrza, a także służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, czy też środków ochrony indywidualnej. No to jeszcze warto dopowiedzieć, że konkurs skierowany jest do firm, które m.in. nie korzystały z takiego wsparcia w ostatnich 3 latach. Nabór wniosków rozpocznie się 10 lutego i potrwa miesiąc, a w ubiegłym roku do ZUS-u wpłynęło ponad 5 tysięcy wniosków. Przypomnijmy kwotę. Kwota to 140 milionów złotych na wsparcie działań poprawiających BHP, czyli o 20 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. Za 20 minut 6. She's wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. But she won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep, listening to my friends, talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars. Run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, 'cause there's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. 'Cause there's no one else you'll find that's quite like me. And she said, don't you wait to try. Don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all 'cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? Tomorrow. Za 18 minut szósta grali już na największych polskich festiwalach, dali o sobie znać zagranicznej publiczności, a w niedzielę, czyli wczoraj, 26 stycznia, zaprezentowali się na koncertowej scenie Trójki. Mowa tutaj o duecie Coles, który zaprosił na alt-popową ucztę muzyczną w godnej oprawie wizualnej. No i też ten koncert był transmitowany na naszym YouTubie, więc na trójkowym kanale cały koncert ponad godzinny jest dostępny. Można obejrzeć, co się działo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a właściwie tutaj po sąsiedzku, przy Myśliwieckiej 3x5x7. A w ramach przypomnienia proszę posłuchać, jak brzmi Coles. Są to dzwony i to takie wspomnienie wczorajszego wieczoru. Calls w Trójce i Dzwon, jeden z tych zespołów, który popularność zdobył przede wszystkim dzięki internetowi, no bo początkowo Katarzyna Kacha-Kowalczyk i Łukasz Lukacji-Rozmysłowski wstawiali właśnie na ten serwis swoje nagrania. Potem media społecznościowe jeszcze zrobiły swoje, no i zespół trafił na duże polskie festiwale, takie jak Opener Off, a także Fest. Zagrali także na międzynarodowych scenach, między innymi na Positivus Festival, Pochodzie, Primavera Sound i Iceland Airwaves, duet Calls, który zawitał i zagrał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a na naszym trójkowym YouTubie właśnie ten koncert jest do dyspozycji, więc bardzo gorąco polecamy. Calls w Trójce. No to jeszcze rzecz o tym i słowo o tym, co dzisiaj po godzinie 6 się wydarzy na naszej antenie. Jednym z tematów, którym się zajmiemy, będą amerykańskie auta. Duże, z mocnym silnikiem, no i rzucające się w oczy. Amerykańska motoryzacja przypadła do gustu Polakom. Problem jednak w tym, że spora część tych aut nie jest dostosowana do naszych przepisów. Dotyczy to na przykład charakterystyki świateł. Są marki, gdzie są dostępne homologowane światła, które są dopuszczone z homologacją europejską. Przemysław Piotrowski z Polskiego Związku Motorowego. Natomiast są marki, które no niestety nie. Co z tego, skoro import tych aut ma się coraz lepiej, a firmy na własną rękę próbują obchodzić przepisy? No i właśnie tematem zajął się Kuba Witkowski. Więcej po godzinie 6. Samochód z europejską homologacją ma m.in. asymetryczne świecące reflektory, posiada światło przeciwmgłowe, tylne i pomarańczowe kierunkowskazy. To podstawowa cecha techniczna odróżniająca je od aut amerykańskich. W USA dopuszczone są reflektory symetryczne i czerwone migacze. O tym, jak zyskały popularność amerykańskie auta w Polsce, no i też jakie są problemy z rejestracją tych samochodów i co warto brać pod uwagę między 6 a 9. Zapraszamy do Trójki, a my gramy dalej, czyli Republika już teraz. Uśmiechaj się. Uścigaj się. Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolanem przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów, daje im wejście do półfinału. Brawo, znakomicie, para numer 5, wspaniale. To Republika i Gramy Dalej. Jeszcze jedno wydarzenie niezwykle istotne. Dzisiaj mija 80 lat od wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Główne uroczystości rocznicowe, którym patronuje prezydent RP Andrzej Duda, odbędą się w Oświęcimiu i Brzezińce z udziałem około 50 byłych więźniów, a także około 60 delegacji reprezentujących państwa i organizacje międzynarodowe. Na ich czele stoją między innymi koronowane głowy i prezydenci. Tego tematu nie zabraknie w serwisach Trójki, ale również zapraszamy do Trójki i porannym, i popołudniowym. Dziękujemy za dzisiaj. Coś mi świta w Trójce. Program zrealizowała Beata Wolska, a mówił do Państwa Radek Nałęcz.